Για πρόσχημα. Με κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα. Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Και εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Και εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω. Τα παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Και στις καρδιάς μου τα ασκυρτήματα, αλλά προβλήματα λες ό,τι έχεις. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Με κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα. Με κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα. Κερνά ορόφημα στο κηλικείο. Κερνά ορόφημα στο κηλικείο. Κι ενώ ν'αρθώ μου απαγόρευες. Κι ενώ ν'αρθώ μου απαγόρευες. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο. Τι είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες, η μοίρα το έχει. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησα, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο.